Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og hvor der i den her uge, der har der lyttet et sørgmodigt hyl efter endnu en rapport om tilstandene i vores lille land Danmark. Rapporten kommer fra Institut for Menneskerettigheder, den har fokus på alle de forbud, der er rullet ud af Christiansborg i 2017. Det er sådan noget som opholdsforbud, zoneforbud, lejrforbud, tildækningsforbud og den slags. Og hver eneste gang sådan et forbud vedtages, så indskrænkes danskernes grundlæggende frihedsrettigheder, siger altså Institut for Menneskerettigheder. Her i Aflyttet er vi optaget af frihed og borgerrettigheder, men fokuserer som sædvanligt mest på de elektroniske, overvågningsmæssige ting af slagsen. Og derfor har vi inviteret Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, her i studiet. Du beskæftiger dig primært med overvågning og internettet og den slags ting. Og dermed så med en af de rettigheder, som den europæiske menneskerettighed siger, vi alle sammen har, nemlig retten til privatliv. Hvordan har vores ret til privatliv i Danmark? Hvordan har vi haft det med det her det sidste års tid? Jamen, retten til privatliv, den er under pres. Det har den været i flere år, og den er blevet ekstra presset i det år, der er gået. Når du siger, den er under pres, kan du... det lyder voldsomt. Den er under pres, fordi vi lever i en digital tid, hvor du kan sige, at data høst... Det, at der bliver indsamlet oplysninger om os, og videregivet oplysninger om os, og brugt oplysninger om os i alle mulige sammenhænge, det er default. Altså, det er udgangspunktet. Så man skal gøre noget aktivt for at begrænse den indsamling, eller for at begrænse den udveksling, eller for at beskytte sig selv. Så det bliver en større udfordring, som man siger, at holde på sit eget privatliv? Ikke? Det er blevet en langt større udfordring, og det stiller sig også nogle skærpede krav, både til offentlige myndigheders behandling af vores oplysninger, men jo også til private virksomheder. Vi har også besøg af Aflyttets husjurist, Rasmus Malver. Du er også bekymret for borgernes privatliv. Så meget, så du har bestemt dig til, og du har stævnet, eller er i gang med at stævne Danmarks justitsminister Søren Pape Poulsen. Hvad stævner du ham for? Vi stævner ham for at have opretholdt en bekendtgørelse, som ikke længere har noget retsgrundlag. Og for at oversætte det til, hvordan det er i Danmark, så er det gang. Han er i gang med at lave en konkret ulovlighed. Han står og har måske låst en 24/7-vært inde i sin kælder, og politiet har sagt til ham, du må ikke have 24/7-vært låst inde i kælderen. Og han siger, men alle de andre på gaden, de gør det også. Og det passer selvfølgelig ikke, men det lyder godt, ikke? Så er det helt normalt, at man låser folk inde i sin kælder. Og der går vi så til domstolene for at sige, hvad med at slippe folk ud af din kælder? Det er nogle lidt barske billeder, du bruger i den her sammenhæng, kan man sige. Ja, værre billeder end det. Altså, det kunne jeg forestille mig. Men altså, det du tager ham for, det er at opretholde en lukningsbekendtgørelse, som ikke, som dybest set er kendt ulovlig. Den er kendt ulovlig ved EU-domstolen, og det foregår på den måde, at det var EU, der har overtaget det her område i henhold til grundlovens paragraf 20, og vi har haft folkeafstemninger, og Folketinget har besluttet det, og så har vi så indført menneskerettigheder i EU. Og det er jo fantastisk. Og så på det her område, der har man sagt, at vi skal have noget overvågning, og EU-domstolen har så sagt, at det kan I ikke, uden også at krænke menneskerettighederne. Så derfor vil al lovgivning, der er udstedt i henhold til dette direktiv, være ulovlig. Og så har Pape bare sagt, nej. Og det er vi ikke rigtigt, altså det er et helt nyt niveau af magtmisbrug. Så derfor den her retssag, som er en bekostelig affære, den kommer til at ende med, at Pape formentlig sidder bag trammer. Vi har også lige fået besøg, at du lige kom ind i studiet af vores egen digitaliserings- og disruption-ekspert Johan Tillemann. Du er god til at passe på dit eget privatliv, men hvordan synes du, hvis du sådan kigger ud i verden og i Danmark, hvordan synes du, det står til i øjeblikket? Jeg synes, det er på vej ned ad bakke i hvert fald. Jeg synes, det her nye udspil til den danske fortolkning af det europæiske forordning, det er sådan ret spændende, fordi det virker som om, man ligesom udvander alt, der står i det forslag, og ikke rigtig bidrager med noget nyt overhovedet. Altså nogle stramninger på privatlivsområdet, som man jeg har set med det europæiske forslag, der, eller den europæiske vedtaget. GDPR. Præcis. Den strammer på rigtig mange punkter, ikke? Og så har man lavet en dansk fortolkning, der bare siger, at vi kører videre som før, og så slækker vi endda på nogle af tingene, men vi forholder os slet ikke til alle de ting, der så faktisk er strammet op på, ikke? Det kommer vi til at tale rigtig meget mere om. Vi skal også møde en portugisisk militærforsker, der mener, at staten skal have bagdør i al kryptering. Så ser vi nærmere på et land, som har gjort overvågning til et spil. Det er Kina. Spillet, det hedder Social Credit. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Så ind måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejland til lige ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 10, 10. er inde i aflytte på Radio 24/7. Vi skal tale om privatliv som rettighed, og hvorfor det er under pres, den her rettighed. Endnu en gang velkommen til Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder. Jeg vil gerne starte med sådan det helt sådan dumme standardspørgsmål. Du har været i studiet før for nogle år tilbage. Der tror jeg også, jeg spurgte dig om det her, men jeg tror, det er væsentligt at få det på plads til at sige, hvad er privatliv egentlig for noget i det her, i menneskeretslig forstand? Mm. Altså retten til privatliv, kan du sige, det er en rettighed, som skal sikre den enkelte borger mod magtmisbrug. Så den er sådan, altså det er en af frihedsrettighederne, som tager udgangspunkt i, at vi har en magtfuld stat over for et individ, og for at sikre, at det individ ikke bliver uretmæssigt overvåget, eller får deres hjem ransaget, eller hvad det måtte være. Altså, så har man så sagt, at der skal være nogle meget strikte betingelser for, hvornår staten må trænge ind på det private domæne. Og som en del af retten til privatliv, den omfatter både altså, din krop, din familie, din hjem, dit bolig og dine oplysninger. Og i de her år, der har vi så især fokus på det aspekt af retten til privatliv, som handler om dine personlige oplysninger og din kommunikation. Og det er den, som du siger, den er under voldsom pres i øjeblikket, de her rettigheder i forhold til vores egne oplysninger og vores kommunikation. Ja. Kan du give nogle eksempler på det? Jamen altså, du kan jo sige, i og med, at en stor del af vores verden, i hvert fald i den del af verden, vi lever i, foregår på nettet. Du kommunikerer med dine venner og din familie, og du kommunikerer arbejdsmæssigt, du køber ind, du deler billeder, du er måske med i forskellige netværk, hvor man har forskellige politiske aktiviteter. En meget stor del af det foregår i udgangspunktet i det digitale rum. Og når du er i det digitale rum, hvis du så ikke gør noget aktivt for at beskytte dig eller træffer nogle bevidste valg omkring at kontrollere dine oplysninger og deres flow, jamen så er det tilgængeligt i meget stort omfang. Og det betyder altså, at du får nogle muligheder for at tappe de her oplysninger og for at bruge dem i alle mulige sammenhæng, som er fundamentalt anderledes end hvad vi havde før nettets tid. Og en af de eksempler, som altså Rasmus Malv også har snakket om her før, det er loknesbekendtgørelsen, hvor man logger vores telefoner, altså ikke indholdet af telefonsamtaler, men alle de her metadata med, hvem vi ringer til, og hvem der ringer til os, sms'er, hvem vi har modtaget sms fra, hvem vi sender til, og så hele tiden den her oplysning om, hvor vi er imens. Det bliver gemt i et år. I Danmark siger man, det er helt okay, fordi det kræver en dommerkendelse at komme ind til de her data. Det er man ikke fuldstændig uenig i nede i EU-domstolen. Der er man nået til nogle andre resultater end der to gange. Kan du prøve at fortælle noget om, hvorfor er man sure over den lov? Jamen det man siger, det EU-domstolen sagde senest i december 16, det var, at når du laver sådan en systematisk indsamling af samtlige europæers kommunikationsoplysninger, så selvom du ikke så registrerer indholdet af den kommunikation, så fordi du har så omfattende et databillede, så kan du tegne et meget, meget detaljeret billede, en meget detaljeret profil af det enkelte menneskes færden, liv, kontakter, alle mulige aspekter. Og det er meget, meget indgribende at indsamle så mange oplysninger om os alle sammen, fordi vi har jo ikke i udgangspunktet gjort noget. Så du kan sige, hvorfor skal alle de her oplysninger indsamles? Jamen, de bliver indsamlet, fordi man kan. Fordi man har en argumentation fra politiet og efterretningstjenesternes side om, at det er vældig nyttigt i kriminalitetsbekæmpelse og opklaring. Det er et nyttigt redskab for politiet, det tror jeg, der skal udtrykke mig. Det er et nyttigt redskab for politiet, og der er også folk fra politiet, der vil sige, at det er et fuldstændig essentielt redskab i dag. Så du kan sige, og det siger domstolen så også, du har et helt legitimt behov og ønske om effektivt politiarbejde i en digital tidsalder. Det er der sådan set ikke noget suspekt i. Det er helt legitimt, at politiet ønsker det, og politiet skal også have effektive redskaber. Så langt, så godt, der er domstolen helt med. Så der er ikke noget ved formålet, sådan set, der er suspekt. Der, hvor domstolen bliver kritisk, det er, at de siger, at det er ikke sandsynliggjort, at det politimæssige behov, det ikke kan tilgodeses på en måde, som er mindre indgribende over for den enkelte borger. Og det er sådan et kerneprincip i menneskeretten, at man siger, at når man går ind og gør indgreb i de her frihedsrettigheder, fordi de er så grundlæggende for det, vi forstår ved et åbent og frit demokratisk samfund, så skal der altså være vældig, vældig gode grunde, når vi griber ind i dem, og vi skal altid gøre det på den mindst indgribende måde. Og det er det, domstolen siger, at tage og tappe samtlige europæers data, hver gang de kommunikerer, Er det virkelig det mindst indgribende? Det er vi ikke overbevist om. Det er masseovervågning, som det hedder. Det er i hvert fald, hvad jeg mener, at domstolen kalder det dernede. Søren Pape Poulsen er ikke enig. Han siger, at det har ikke noget med masseovervågning at gøre, fordi der skal være dommerkendelse til, så er det en anden snak. Ja, altså, og der kan man sige, der bliver det også sådan lidt teknisk. Der bliver der netop sondret mellem, at man på den ene side indsamler dataene, og så på den anden side de betingelser, der skal være opfyldt for at få adgang til de indsamlede oplysninger. Og det der med, om man kalder det overvågning eller ej, det synes jeg i virkeligheden ikke er den vigtigste distinktion. Det vigtige er, at domstolen siger, at en så helt generel indsamling af vores allesammens kommunikation, det strider simpelthen mod de rettigheder, vi har efter EU's charter og den europæiske menneskerettighedskonvention. Jeg skal lige høre, Johan Tillemann, du havde en kommentar derovre lige før. Ja, det var bare, at jeg synes ikke kun det er politiet og efterretningstjenester osv., der beder om de her data nu. Altså, det begynder også at være alle mulige andre, som ikke har nogen kriminalitetsbekæmpelse, samfundsbeskyttende ting. Altså Københavns Kommune, der gerne vil vide, hvor du parkerer, hvornår, så de kan vide, om de skal bygge flere parkeringspladser. Eller, altså der er masser af eksempler på data, hvor det sådan bliver samlet ind, og det er ret invasivt i forhold til dit privatliv, men hvor det ikke bliver brugt til at bekæmpe terrorisme, mere sådan, altså sådan planlægning og altså sådan helt, helt mundane ting, hvor man måske bare kunne have lavet en gallupundersøgelse eller lignende, ikke? Ja. Men hvad hedder det? Der er en ting mere, vi er nødt til at snakke om, det er det, der hedder databeskyttelsesloven, som i virkeligheden også kommer lidt i forlængelse af det andet. Hvor man nu, det er den danske implementering af den, der hedder GDPR, som alle nu snakker om, den europæiske dataforordning, som skal træde i kraft til maj måned her på et tidspunkt, hvor der er masser af virksomheder, der har utroligt travlt med at rende rundt og forberede sig på, hvordan de nu skal reagere på det her. Så har den danske regering sat sig ned og sagt, at vi skal have en implementering af den her, og så laver man den her databeskyttelseslov. Den ved jeg, at I har deltaget i det forberedende arbejde med for den her omsat til dansk lovgivning. Men I synes, det er ikke blevet helt, som I gerne vil have det? Nej, det er det ikke. Altså, vi synes ikke, det er lige så ambitiøst, som det burde være, når man kigger på, på den forordning, der ligger fra kommissionens side. Og de meget, meget klare erklæringer, der er om, at det her stykke lovgivning, det skal altså styrke borgernes rettigheder. Det er det, der er hele intentionen med at lave det. Der er også andre intentioner, men det er et væsentligt element i det, at borgerens rettighed skal styrkes, borgeren skal have øget kontrol over sine egne oplysninger og øget indsigt i, hvad der sker med de oplysninger. Og et af de aspekter, vi så i den forbindelse har været kritiske over for, det er det her med, at man åbner op for fra den side, at man kan bruge oplysninger, som er indsamlet til et formål, til et nyt formål, uden at man er omkring at spørge Folketinget. Ja, altså det man vil gøre her, det er, at der er to ting, man har gang i den her sammen. Det er, at man vil kunne flytte data, som du siger, der skal ikke længere være, og, uden at man behøver ikke at spørge borgeren, og man behøver ikke tage det op i Folketinget. Det vil sige, at man kan bare køre det sådan bekendtgørelsesmæssigt. Man vil stort set det, man gerne vil, det er, at man vil lave registersamkøring i gamle dage. Og et af de centrale ballader, der har været, det er et forslag, der kørte ud i Gladsaxe Kommune, som har trukket en masse overskrifter, fordi de har søgt om dispensation for den danske persondatalov over det hele. De vil lave det, der hedder en datadrevet opsporingsmodel, der giver mulighed for fremadrettet at handle på risikoindikatorer, dermed sikre en tidligere, bedre og mere effektiv indsats mod udsathed i de tidlige stadier. Det er altså børn. Det handler om nogle udsatte børn, om at lave sådan en slags pointsystem. Man vil blandt andet se på sådan noget med udblivelse for tandlægebesøg eller sundhedspleje, forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, det går ud fra at betyde, om man er arbejdsløs eller ej, misbrugsproblemer, bopæls og familiehistorik, som hver især repræsenterer en risikofaktor, der kan pege på en familie med udsatte børn. Og så putter man alle de hen på sådan en score. Og hvis den enkelte familie har flere af de enkelte stående risikofaktorer, så kan de nå op på en meget høj score, og så kommer kommunen og kontakter dem. Det har givet en frygtelig masse ballade, at det her forslag er kommet frem. Kan du forstå det, Rikke Frank Jørgensen? Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, at det har. Og uanset hvem vi nærmest har talt med, så bliver det forslag trukket frem. Fordi jeg tror, at selv i den sammenhæng, hvor vi har et meget afslappet forhold til staten og et meget tillidsfuldt forhold, og er vant til, at der bliver indsamlet kolossale mængder data om os, så er det der alligevel noget, hvor det rammer en grænse hos mange mennesker. Og man kan sige, i det altså det der er med det forslag, det er, synes jeg, at det er så ensidigt på den ene parts interesse, nemlig den interesse, som man forestiller sig at have fra forvaltningen eller det offentlige side i forhold til at kunne kontrollere og kunne forudsige ting på baggrund af data. Der er også en meget stor grad af, synes jeg, urealistisk dataoptimisme i det, med hvad man overhovedet kan med data, men det er så noget helt andet. Men jeg synes, at det er fuldstændig skævvredet i forhold til det andet hensyn, der altid må være i den ligning, nemlig hensynet til borgeren og borgerens privatliv, og hvornår det er legitimt, proportionalt og nødvendigt at gøre indgreb. Altså det, som de formulerer det selv ude i Gladsaks Kommune, der siger, at de kan godt se, at det her det går op med nogle helt fundamentale retsprincipper, vi har som individer det her samfund, og som jeg da også synes er vigtigt. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får hjulpet de børn, der skal have hjælp, og som vi ikke finder tidligt nok i dag, det siger familie- og rådgivningschef for Gladsaks Kommune, Tine Vesterby Sørensen, til Informationen 7. marts. Altså, når man nu skal prøve at redde nogle børn, der er udsat, er det så ikke okay, at man sammenkører nogle data? Jamen altså, det er jo fint at holde fokus på bolden og sige, at der er nogle børn, man gerne vil hjælpe. Ligesom der er alle mulige andre forskellige problemstillinger i det her samfund, som man gerne vil gøre noget ved, og som er alvorlige problemstillinger. Der hvor jeg synes, den går galt i byen, det er, når man mener, at det at samkøre en masse data og lave den slags, social scoring af familier, som jo altså ligner noget af det, vi kender fra Kina, når man går den vej, så er det, man går, så går man for mig at se fuldstændig ud af en tangent, som slet ikke kan holde i forhold til de principper, vi har for databeskyttelse og privatliv i det danske samfund. Så når på det, du lige siger, så skal vi lige en tur til et meget dataoptimistisk land. Det er nemlig Kina, og her er man rigtig langt fremme med den her datasamkøring baseret på massiv overvågning. Jamen, jeg hedder Nicolaj Lundsbjerg, og jeg er i gang med at færdiggøre min bachelor i Kina-studiet uden på Københavns Universitet. Vi har hørt igennem medierne herhjemme rigtig meget om nogle systemer, som kineserne er ved at lave, som blandt andet handler om, at man kan vurdere folk på nogle pointsystemer, som de så giver dem nogle fordele, og det er blandt andet via deres almindelige omgang på sociale medier og en hel masse andre ting. Det ved du noget mere om, for det har du været ved, og du har både skrevet om, du har researchet om det. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for nogle systemer, man er ved at lave i Kina? Altså, jeg kan først og fremmest sige, at der er rigtig meget, vi ikke rigtig kan svare på endnu. Men det, som vi kan sige, det er, at den kinesiske regering står til i år 2020 at udrulle deres nye sociale krediteringssystem. Og det, de gerne vil, det er, at de gerne vil samle data fra en masse forskellige databaser, og så på baggrund af det kalkulere en samlet pointscore, som ligesom skal kunne vise og vurdere, hvor troværdig og hvor god en borger, den individuelle borger er. Og i forbindelse med det, har der været en masse pilotsystemer, en masse pilotforsøg, som er ude i forskellige kinesiske byer. Og det, der så også er interessant, det er, ud over den kinesiske regeringspointsystemer, så er der også et kæmpestort Sesame Credit pointsystem, som det hedder, som er i gang med at blive udviklet af milliardæren Jack Ma's firma Alibaba i samarbejde med Ant Financials. Og det, de gør der, det er simpelthen på baggrund af en masse forskellige parametre, så også giver en samlet pointscore for den enkelte borger. Hvordan, altså det her pointscore, det du siger, der kommer data ind, sådan det sidste tilfælde, der kommer data ind fra en masse forskellige parametre. Hvad er det for nogle data, de bruger? Jamen altså, i Sesame Credit for eksempel, så vil det være noget med for eksempel din egen identitet. Altså, hvor arbejder du hen? Hvilken bil er du registreret hos? Hvor har du fået din uddannelse hen? Det kan også være noget med den sociale medieomgangskreds, som du er connectet med. Det vil sige, er du venner med folk, der har en høj pointscore, så kan det påvirke din egen i en positiv effekt, og hvis du venner med nogen med en lav pointscore, så kan det så være negativt. Og udover det, så kan det være din online handelshistorik. Altså, hvad køber du for eksempel, hvis du køber nogle blæer, så bliver det vurderet højere end for eksempel videospil. Blev det citeret i år 2015? Og så er det din overordnede historik. Det vil sige, har du en trend, som der er fremadrettet, altså en opadgående point trend. Det som de systemer, det kommer så op, altså de her systemer kommer så op med et tal per borger på et eller andet. Hvad betyder det så? Altså hvorfor er det vigtigt at have et højt antal point her? Altså det, der er rigtig interessant, det er, at man snakker om begrebet gamification, som ligesom er, hvor man indfører nogle spillelementer, og så på den måde motiverer nogle brugere, som så i det her tilfælde er de kinesiske borgere, til at følge en særlig handling. Og der er så i det her pointsystem den laveste score, som hedder 350. Hvorfor den lige hedder det, det ved jeg ikke. Men den højeste hedder så 950. Og hvis man for eksempel har en score, som hedder 700, den vil så være lidt over middel og sådan en temmelig okay score, jamen så har man mulighed for at få adgang til nogle frynsegoder, som der ligger i et spænd fra, lad os sige, 700 til 750, så kan man for eksempel få adgang til at få et visa til Luxembourg til en billigere pris, end hvis man ikke har opnået den her pointscore. Der er også noget med, men det ved jeg så ikke, hvad for nogle af de systemer det handler om, men der er også rygter om det der med, at der er billetter med tog, for eksempel, du kan få, som du ikke, som er genafhængig af, hvad for nogle point du har. Ja, altså faktisk både i regeringens social kreditsystem og i Alipays social kreditsystem, så kan man blive blacklistet. og man bliver blacklistet, hvis man ikke betaler nogle særlige regninger eller nogle særlige bøder, som man er blevet påduttet og skulle betale i retten. Og hvis man så bliver blacklistet her, så for det første, så bliver man blacklistet officielt, så alle kan se det. Altså, og udover det, så kan man heller ikke få adgang til for eksempel at købe billetter til højhastighedstogene i Kina. Man skal derimod så købe billetter til de langsomme tog i Kina. Og i og med, at Kina har den størrelse, som der er, så gør det altså en stor forskel, om man rejser med 300 km i timen eller 100 km i timen. Det her store system, som Kina har på planerne, som skal ikke være parat inden for relativt kort tid, kan du prøve at give en beskrivelse, hvad er visionen bag det? Jamen, visionen er egentlig ikke noget, der har ændret sig i forhold til, hvordan den kinesiske regering har fungeret de sidste mange år. Det er jo det her med, at det modsatte af kaos er orden, ikke? Og man vil gerne få orden, og man vil gerne fremtvinge en særlig adfærd, og så på den måde forhindre eventuel svindel eller kriminalitet eller andre former for dårlig aktivitet. Og det, der er interessant, det er, at de sidste par år, så har man set, eller de sidste årti i virkeligheden, så har man set ekstremt meget med censur af kinesiske medier og internet osv. Men nu har regeringen ligesom valgt at vende den om og så sige, hvordan kan de bruge de her data, i stedet for at skærme de her data. Og det er så det, de er i gang med at udvikle nu i det her pointkrediteringssystem. Som blandt andet også skal køre med en masse kunstig intelligens. Fordi de kommer til at trække på baggrund af en masse forskellige databaser. Og som udgangspunkt, så skal det være så nemt, at man bare kan scanne en finger eller noget i den stil, og så kommer der bare en pointscore med det samme. Kinesernes forhold til overvågning, hvordan er det? Jamen, kinesernes forhold til overvågning har historisk været meget anderledes end vores er. Simpelthen fordi, at der historisk set har været meget overvågning i Kina. I forbindelse med et bachelorprojekt, som jeg skrev, hvor jeg var ude og interviewe nogle kinesere omkring det her system, der skulle komme i år 2020, jamen så viste det sig, at en af dem, jeg spurgte, simpelthen var sådan, slap nu af, altså så slemt er det jo ikke, og hvis ikke man har noget at skjule, så har man jo heller ikke noget at være bange for, og det er jo bare noget for vores allesammen sikkerhed, og både økonomisk sikkerhed og samfundssikkerhed osv., så man kan sige, der bliver set meget anderledes på det, end der traditionelt gør her i vores land, for eksempel. Ja. Herhjemme i Danmark, der har vi en masse diskussioner omkring sådan noget med netop, hvordan staten må samkøre data og overvågning og sådan noget. Hvis man ser det med, når du kigger på det, skal man sige, med kinesisk øjne, hvad tænker du så? Jamen altså, jeg tænker, i bund og grund, så er der jo egentlig ikke så stor forskel på, hvad det er for nogle data, der bliver indsamlet. Forskellen er på, hvad man bruger på de data. Fordi vi kan se med Facebook og den store case, som der er for nylig, det er, at de har en hel masse data, men det, de egentlig bruger det til, det er reklame, markedsføring. Men det, man så vil bruge det i Kina, det er ikke kun markedsføring, men simpelthen at vurdere en overordnet score for den enkelte borger. Kontrol. Kontrol med andre ord. Ja. Det var altså Nicolai Lundsbjerg, som er bachelor i Kina-studiet på Københavns Universitet, der fortalte om det, der hedder Social Credit, som er et meget alvorligt spil, der kan få yderst konkrete konsekvenser for alle deltagerne, som altså er hele befolkningen. Og det skal altså indføres i 2020, det her. De er godt i gang dernede. I forvejen, der er alle kinesere registreret via billedet. De overvåges af et enormt antal overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse 24 timer i døgnet. Og jo, man får allerede automatisk tilsendt en bøde, hvis man går over for rødt lys. Rikke Frank Jørgensen, de her tilstande med sådan stadig mere automatiseret overvågning og mere kontrol og sådan noget, er det noget, kommer vi til at se det her i Europa, tror du? Jamen, jeg synes ikke, det er så forfærdeligt langt fra det. Altså, jeg er enig i, at teknikken og potentialerne og en del af brugen ser vi jo allerede i mange af de ting, der enten er implementeret, eller de forslag, der kommer frem, også hvis du kigger på europæisk plan. Men vi har jo så i Europa en tradition for en stærk persondatabeskyttelse, og det er jo unikt. Der er jo mange, der synes, at vi har den stærkeste persondatabeskyttelse i verden på det her område, og der kigger til os, og der kigger til, hvad vi gør i Europa. Og det er jo også derfor, at jeg synes, det er bekymrende, når man så går ind og faktisk nedtoner nogle af de retssikkerhedsmæssige aspekter af persondatalovgivningen i forbindelse med den danske implementering. Fordi det er lige nu, at det er rigtig vigtigt, at vi holder fanen højt. Du kan sige, at når staten eller virksomhedernes mandat bliver så meget højere på grund af den digitale virkelighed, så er der altså også virkelig behov for, at vi skaber et tilsvarende niveau af sikkerhed på borgerens side. Ellers så lukker vi Kina ind, kan man sige. Ellers så går vi i højere grad den vej. Selvfølgelig er Danmark ikke Kina, og det bliver det heller aldrig. Men vi skal heller ikke. Vi skal også passe på, at vi ikke er for ukritiske og for naive i vores udvikling af vores egen digitale samfund herhjemme. Johan Tillmann, du er jo aflyttes disruptive digitaliseringsekspert. Tror du, det her, de her kinesiske tiltag, er det sådan noget, man kunne sige, det er der folk i Danmark, der synes, var en glimrende idé? Jeg tror, alle ville være rigtig glade i Danmark, hvis man kunne få en bøde automatisk, hvis man går for rødt, eller kørt for hurtigt, eller parkeret det forkert sted. Og man kan sige, politiet har jo i dag allerede de her kameraer, som kan se, om du kører for hurtigt, eller om du kører over for rødt. Både i deres biler og på forskellige strækninger. Så for at citere Bjarne Corydon, så er det bare tryk enter, og så kører det. Så vi har infrastrukturen til det samme i virkeligheden? Det er klart. Man skal i virkeligheden bare trykke på knappen, og så vil man også kunne gøre det i Danmark. Ikke? Så det kræver kun, at der ligesom kommer politisk velvilje til det. Hvorfor tror du så ikke, de gør det egentlig? Jeg tror stadig, det er for kontroversielt at stille det spørgsmål, om man skal gøre det. Og jeg tror, at lige sådan noget med fartbegrænsninger og sådan noget, er noget, danskerne ikke er så glade for. Altså, jeg tror, det bliver ret upopulært, hvis man begyndte at skrive fart, både til alle, der kørte for stærkt. Ja, og det kunne man sådan set godt gøre fuldautomatisk, hvis man gerne ville det. Det kunne man sagtens, ja. Jamen, det gør man jo også, altså. Og det, vi er der, altså. Jeg ved ikke, om vi har en tradition for persondatabeskyttelse i Europa eller i Danmark, men det er lidt som at se en gruppe kannibaler, og så den person, der spiser mindst. Er det en god person? Det ved jeg ikke. Det er ret nyt, hele persondatabeskyttelsesområdet, og det omgiver en masse mystik og myter, meget den her med, jamen, vi kan jo fange flere. Der er en gammel undersøgelse, hvor man tog en gruppe udsatte unge og tildelte dem en sagsbehandler, der skulle sørge for, at de ikke kom ud af kriminalitet. Og så havde man selvfølgelig også en kontrolgruppe, som var samme type udsatte, men som ikke fik tildelt en sagsbehandler. Og der viste sig, at dem med sagsbehandleren begik mere kriminalitet. For nu var det jo ligesom blevet, og derfor på den måde så selvforfylder det sig, at hvis vi bare bliver ved med at beskylde folk for at have gjort en masse ting, også med overvågning, som er det, som jeg specifikt kæmper med, at politiet kan jo bare se, om du har været ude at gå i går. Hvis der ligger en hundelort på gaden, så kan de se, okay, hvem var i området, hvem af dem har en hund, nu skal du bevise, at det ikke var dig. Rigtig fun. Jeg synes, det er ret interessant i de her år, faktisk, fordi jeg har været på den her bane i lang tid, ligesom du også har. Og for ikke ret mange år siden, der var dem, der diskuterede de her ting i Danmark, det var, altså, de kunne nærmest tælles på to hænder. Det var sådan nogle nørdklubber, der syntes, at sådan noget med privatliv og anti-overvågning, det var vigtigt. Og pludselig er det jo blevet, altså jeg vil ikke sige det mainstream, men det er pludselig noget, der kan tage avisforsider, og senest her med Facebook-skandalen. Altså det kommer jo ud på en helt anden måde, og det får en helt anden politisk bevågenhed. Og jeg synes, det bliver spændende at se, om det, vi går igennem lige nu, om det fører os længere hen imod det kinesiske scenarie, som jeg er enig i, at vi rent teknisk, der er jo ikke noget teknisk til hinder for det, der er heller ikke noget infrastrukturmæssigt til hinder for det i Danmark, eller om vi om nogle år vil se tilbage og sige, det var de år, hvor der skete nogle ting, der gjorde, at vi faktisk begyndte at dreje kursen, og hvor at privatliv og databeskyttelse på en ny måde blev en værdi, som alle var nødt til at tage alvorligt, på samme måde, som man på et vist tidspunkt begyndte at tage miljø alvorligt. Pludselig skulle alle lovforslag forholde sig til de miljømæssige konsekvenser. Bliver det her den tid, hvor vi pludselig igen, eller ikke igen, men hvor vi begynder mere bredt at forholde os til databeskyttelse og rense privatliv, som en fuldstændig et fuldstændig fundamentalt integreret element af vores digitale løsninger og samfundsstrukturer. Det kan gå begge veje. Det bliver spændende. Altså, jeg skal også, aflyttet blev jo anmeldt i den her uge i Information, hvor vi fik at vide, at det her det var et sted. Det var Sebastian Gerling, der siger det her sted, hvor vi sad og bekræftede hinanden i, at det hele det bare gik værre og værre og værre. Men det her, det var sådan en positiv nyhed. Det kan være, det kommer til at gå bedre. Er der nogen andre, der har nogle positive nyheder? Nej, det var der ikke nogen af. Men Johan Tillmann, vi skal ind på et emne, som jeg ved ligger der meget på hjerte faktisk. Det er kryptering. Ja. Cirka en gang om året, så kommer der nogen, der foreslår, at det skal være forbudt, fordi kriminelle, de bruger det. Og sådan noget. Hvad bruger du kryptering til, Johan? Jeg bruger det til alt. Når jeg snakker med mine venner, når jeg snakker med min familie, når jeg snakker med dem, jeg har forretning med, det hele. Tror du, det hjælper noget? Altså, ideen om at kontrollere det her, det er jo ikke ny. Der var Theresa May for eksempel forsøgte sig sidste år med at begynde at stille krav til stort set samtlige udbydere. Det skulle være til alle dem, der laver beskedtjenester, men også til sådan nogle som Apple og sådan noget, hvor man sagde, at vi kan simpelthen ikke være på det engelske marked, hvis I ikke giver os en eller anden form for bagdør og indgang i de her ting. Altså man kan sige, hvad Theresa May foreslog, var ligesom en for større udgave af det, man har i Kina. Ikke? Altså Kina har i virkeligheden færre krav, end Theresa May vil have der. Og nu har EU også lavet sådan et forslag om, at europæiske eller firmaer, som opererer i Kina, i EU, Europa, ja. som sådan messenger services og sådan noget, skal også overgive kommunikationen i en eller anden form, man kan læse til myndighederne, uden en dommerkendelse endda. Fordi ja. De skal jo i forvejen give det til myndighederne, hvis der er lidt foreligger en dommerkendelse, men nu vil EU også have, at man skal gøre det uden, så man kan gøre det hurtigere. Der er kræfter i verden, udover Theresa May, og det kører stadigvæk videre. Der er nogen, der mener, at de her ting, den her måde med, at vi kan gå og tale lidt småhemmeligt og sådan noget, det skal under kontrol. Ifølge hende, vi skal møde nu, så er privatliv ikke en absolut rettighed. Den må også vige for sikkerhed. So, I'm Sofia Vasconcelos Casimiro. I'm teacher, professor at the Portuguese Military Academy in Portugal. And I'm also legal advisor. I advise militaries on the on cyber defense and cyber security exercises. In particular, we have an annual exercise, Ciberperseu, where we include civil society and try to create awareness in cybersecurity and cyber defense matters. Sofia de Vasconcelos Casimiro er professor ved Lissabons Militærakademi og tilbringer sin tid med at rådgive værn og politi omkring sikkerhed og cybertrusler. Jeg mødte hende på Computers Privacy and Data Protection-konferencen i Bruxelles i januar. Her fylder privatliv for borgerne rigtig meget. Det synes Sofia er forkert. For de privatlivsrettigheder, der beskytter borgerne, beskytter også de kriminelle. Privacy is now a hot topic. Everyone talks about GDPR. It's like a GDPR fever. But what I said yesterday, what I sustain, is that privacy, as many other fundamental rights, is not an absolute right. And sometimes we are so blinded by privacy that we forget that we are probably putting in jeopardy other very important values in our society as security. So what I have tried to highlight yesterday when I gave my talk was that we should also commit ourselves to protect the right to security. It is also a fundamental right, and at the moment cyber crime, cyber offenses, they are getting so they are proliferating so often. We are victims of cyber incidents. Every day we are victims of cyber incidents, that we need to create a clear law to determine what is allowed and what is not allowed in order to protect ourselves. Yeah. One of the ways people are generally protecting themselves is that they are... They want to be anonymous on the internet. Yeah. And you think that that's something we need to discuss? Exactly. Well, of course, that I sustain that we should continue to act anonymously in the internet. What I say is that we have to create legal tools that allow competent authorities, whenever an illicit act is committed, that allow competent authorities to trace back those acts and to know the origins of those acts. So we must limit in some way the anonymity that we now have online. That means that, for example, encryption should be regulated. That means that in some circumstances, techniques which allow us to spoofing of the origin of a communication should not be allowed, and that means that probably we should regulate attributional tools, as for example yesterday when we had that panel, Brian Cunningham, who was also in the panel from the US, he has discussed a bill from the United States that regulates some attributional tools and allows that a company, an individual or the government can use certain technical tools which will allow it to know the identity of the person who is attacking him. So that is a very, very important tool, because nowadays in cyber exercises we do, or in real life, we understand that we advise, I advise people to report the attacks, but at the end we don't get to know who attacked. Alle taler om dataforordningen GDPR og om privatliv, men privatliv er altså ikke nogen absolut ret. Og nogle gange så arbejder privatliv direkte imod en anden ret, som er retten til sikkerhed. Som det ser ud nu, så slipper de cyberkriminelle alt for let, mener altså Sofia de Vasconcelos Casimiro, der mener, at vi har brug for en lov, der kan ophæve folks anonymitet online. Vi skal have regulering af kryptering og teknikker som spoofing, hvor man snyder med sin mailadresse og hvilket website man kommer fra. Det skal ikke være lovligt mere, mener hun. Det vigtigste, mener Sofia, er at vi kan finde frem til en cyberkriminels identitet. Normal people as well as criminals, they use encryption in order to communicate without the possibility to have access to what they are saying. So, because we know that we should regulate encryption. It could be possible to use encryption tools, but authorities, once again, they should have access to these encryption techniques or to the tools to decrypt the communication in order to access that communication whenever it is needed for investigation crimes or for security, national security purposes, because we are not just dealing with criminal investigations, we are dealing with security, national security, with defense. Those are very important values that sometimes are being forgotten when we center all our focus on privacy and data protection, personal data protection. So we should try to strike an adequate balance, which I believe we don't have at the moment, between privacy and security, cyber security. There is another topic that I didn't mention yesterday, but I also think it's important to speak about. It's the obligations that the common user of the internet must have. We don't regulate that also, and I believe we should regulate it. Det skal selvfølgelig være lovligt at bruge krypteringsværktøjer. Det gør vi alle sammen, siger Sofia. Men der skal være en mulighed for myndighederne til at komme ind i kommunikationen. Vi skal have en balance mellem sikkerhed og privatliv, og den er her ikke endnu, mener hun. Og så siger hun, at brugerne af internettet, også her bag computerne, ved lov skal tvinges til at overholde en række regler, som for eksempel at opdatere vores software. Everyone who has access to the internet, who has a computer or another device, electronic device, connected to an electronic network, should comply with certain minimum obligations, what we call electronic hygiene. They should update their software, they should have antivirus. If they work in an organization, they should not put any, for example, any pen. They don't know where it came from. And those kind of minimum obligations should be provided in law. We should not leave that to the free willing of everyone, because they are not just jeopardizing their own security, cybersecurity, they are jeopardizing the security of an organization and probably of our states. Hvis man ikke har opdateret sin software på sin computer, hvis man ikke bruger antivirus eller man downloader skadelige programmer, ja, så udsætter man ikke bare sig selv, men også andre for fare. Det er ligesom med biler. Folk skal jo have et kørekort, og så skal de overholde loven. Sådan skal vi også have det med internettet, og hvis man ikke overholder reglerne, så skal man kunne straffes, siger Sofia. Men hvad skal der ske med os, der bruger krypteringsværktøjer som Tor-browser og Signal? Vi er journalister, privatlivsparanoide og aktivister, og der er faktisk mange af os, og jo, siger Sofia, det må vi selvfølgelig gerne. Der skal bare være en bagdør. Yeah, what I suggest is that you, whenever you have that kind of tool, encryption or another kind of tool, which has the aim to protect certain communication, you should also have like an antidote, like another tool which allow that in certain circumstances that communication can be accessed. I'm not saying that you have no right to use that encryption tool. Of course you can use that encryption tool. What I am saying this is that according to the applicable law, because you have some privilege. If you are a journalist, there are some kind of information that cannot be accessed. Your resources cannot be accessed except in certain circumstances. So if the circumstances are met, if a court orders the access to those communications, to those informations, there should be a technical tool to permit that. What I cannot understand is that because you have a certain tool, you are in a no man's land in terms of law. So the law doesn't apply to those communications. Can we assume that? I believe we can't. Because you are a journalist, you can use those tools. I can use those tools even if I'm not a journalist. I'm allowed to use encryption tools, but I'm not allowed to be outlaw. I'm not allowed to say whenever I use these tools, I can commit illicit acts and no one can investigate it. Men hvad nu hvis firmaerne bag ikke vil være med til, at der er bagdøre i deres systemer? Det var, hvad Theresa May fra England fandt ud af, da hun forsøgte at stille krav til Signal, WhatsApp, Apple og alle de andre. Firmaerne nægtede simpelthen at samarbejde med hensyn til kunderne. Og så er der sikkerheden. For hvis der er en bagdør ind i en beskedtjeneste, så får de kriminelle jo også en mulighed for at gå ind. Well, it will always depend on the way we do it. Do you think that we put our house in more risk when we have a second key? That depends on the safety you put on your second key, I believe. But isn't it safer to have two keys to enter your house instead of just one? So that will always depend on the way you will regulate that once again. Thank you very much. Thank you very much. Det var altså Sofia de Vasconcelos Casimiro, professor ved Lissabons Militærakademi. Der mente vi er nødt til at have nogle bagdøre i al den krypteringssoftware, vi bruger, hvis vi skal beskytte os selv. Johan Tillemann, bagdøre ind i krypteringssoftware og en lille ekstra nøgle, der skal ligge hos staten, og nogle krav om, at alle borgere skal opdatere deres software, så får de nogle bøder. Hvad synes du om det? Altså man kan sige, nu var hendes eksempel ret dårligt, fordi nøgler er ret nemme at kopiere. Altså hvis man havde en sådan master key, så ville altså, det ville kræve et billede på 200 meters afstand til at kunne lave en anden master key, der kunne lave præcis det samme. Altså, og når du har 100.000 eller under 100.000 muligheder i en lås, og du så laver en nøgle nummer to, som også skal passe i den lås, altså sådan, så har du bare endnu bedre chance for at lave en tilfældig nøgle, som også passer i den. Så det er et rigtig dårligt eksempel, hun har til at starte med. Men i forhold til det her, hun siger med, at der skal være en bagdør eller en antidote, en modgift til kryptering, som hun foreslår, så er der både det politiske problem, men om hvem får så adgang til det her, og man kan sige, når journalister siger hun, de skal selvfølgelig undtages, fordi vi skal have en domstol, som siger, at det er ikke okay. Men altså, hvis du kigger på Tyrkiet, hvor præsidenten altså, putter journalister i fængsel derudaf, så bliver det ret svært at kontrollere, eller sådan ret svært. Det glider dem ud over tid, så hvis man først har det system in place, så risikerer man, at det bliver misbrugt på et tidspunkt, og det vil sandsynligvis blive misbrugt på et tidspunkt. Ligesom de mange gange, hvor politiet har været ude og hente robberen hos DR osv. Altså, når det bliver en politisk kildensag nok, så har man jo ikke nogen reservationer mod at slå virkelig hårdt ned på journalister. Og derfor mener jeg, det er en dårlig idé at sige, at journalister bliver undtaget, fordi selvfølgelig gør de ikke det, ikke? Ja. Og så er der altså der er det der med, at man kan ligesom miste kontrollen over det her. Så er der et andet problem, som ligesom er det mere tekniske, som er, at vi har endnu ikke lavet et eneste offentligt system, som en tilfældig teenager, som er lidt kvik, ikke kan vade ind i. Altså hvis vi kunne have måske 3 måneder, lad os sige 100 dage, hvor der ikke var en stor datascandale, hvor det offentlige ikke kunne passe på deres data, så kunne man begynde at diskutere, om man skulle sådan samle flere data sammen et sted. Men så længe vi ikke kan, altså vi kan ikke lave et eneste sikkert system, det vi har ikke lavet et eneste sikkert system endnu, så det synes jeg er åndssvagt at lave flere systemer, som har flere data, altså mere sensitive ting, ikke? Fordi som det er lige nu, hvor man ikke har samlingen, der kan alle komme ind i de der systemer. Men hvis du havde adgang til det hele, skal du selv sidde og bryde ind i 800 forskellige systemer. Og det tager ret lang tid, og det vil sige, hvis du også skal passe din skole og sådan noget, så kan du som 16-årig ikke nå at bryde ind i de her samtlige 800 systemer. Hvis du samler det hele sammen, så har du ikke ét system, så har du ligesom de 800 systemer, plus det ene system, plus at de 800 systemer kan tilgå alle de andre data, så du skulle kunne bryde ind i ét ud af 800 systemer, i stedet for at bryde ind i ét system. Så det her med at samle dataene, og så sprede dem ud igen bagefter, eller sådan, sørge for, at man kan tilgå dem fra rigtig mange steder, er en virkelig, virkelig dårlig idé. Altså sådan rent datasikkerhedsmæssigt. Vi skal distribuere, så det bliver fordelt ud over flere forskellige steder, med flere forskellige nøgler, om man så må sige, nogle en dør til hver. Ja, altså du skal ikke have den der brede samling, som man lægger op til, hvor man ligesom har adgang til det hele. Og så skal man bare have i mente, hver gang man siger, om vi laver et check, så det kun er de rigtige personer, der kan komme til det, så skal man bare have i mente, at det kan altså en eller anden tilfældig teenager også. Rikke Frank Jørgensen, det her med ret til privatliv, det siger hun, det er ikke nogen absolut ret, siger hun. Er det rigtigt, når hun siger det? Ja, det er det jo sådan set, altså, fordi retten til privatliv er ikke absolut. Der kan gøres indgreb i den. Men de indgreb skal bare følge nogle bestemte retningslinjer. De skal have en lovhjemmel, de skal være legitime, de skal være proportionale, som det hedder, ikke? Og det er jo det, som altså, logningsdommen eksempelvis siger, at det at indsamle data fra samtlige europæere er ikke proportionalt. Det er ikke sandsynliggjort, at det er det mindst indgribende, man kan gøre for at hjælpe politiet i de her situationer. Så det er rigtigt nok, for at vende tilbage, det er rigtigt nok, retten til privatliv er ikke absolut, der kan gøres indgreb i den, men det skal være underlagt nogle bestemte betingelser, når man gør det indgreb. Det er ikke bare sådan et carte blanche, fordi man har et godt formål, så kan man gøre indgreb i retten til privatliv. Mm. Johan Tillmann. Altså jeg er ret stor tilhænger af, at det, der ligesom gælder, også skal være det, der står i loven. Altså hvis man gerne vil have fuld masseovervågning, så skal man bare skrive det. Så kan man ligesom politisk argumentere imod det, og så kan man sige, at jeg stemmer på en anden, som ikke vil have det. Altså, men jeg synes, det der hykleri med, at man siger, når vi laver en regel, der siger sådan her, og så er der noget med et skøn, og så giver man det til altså, politiet, som burde være dem i det offentlige, der fusker mindst, altså forhåbentlig, ikke? Og så laver man den her nummerplade, ANPG-sagen der, hvor man siger, okay, altså hvis I bare laver det meget afgrænset, det her område, og I laver en meget begrænset periode, så kan I godt få lov til at gemme alle nummerplader, der er kørt forbi, og ikke kun dem, som har lavet noget forbudt. Og så siger politiet, at fint nok, den fortolker vi lige til, at vores afgrænsede område, det er sådan hele danske rigsfællesskab, inklusive Grønland og altså, nærmest også Island, ikke? Altså selvom det er lang tid siden, fordi de har ikke lige fået opdateret kortene eller et eller andet. Og så siger man, at den begrænsede periode, det er jo indtil vi ikke har brug for det længere. Ikke? Altså sådan, hvis man kan give dem den lille finger, og de så æder hele armen, og det er altså politiet, som burde ligesom altså være mere, hvad hedder sådan noget, ærkær, end alle mulige andre, der sidder og måske ikke helt forstår tingene og sådan noget. Ikke? Altså politiet, der skal undersøge, når de her ting bliver brudt. Men det, du siger, det er, at man skal have, vi er nødt til, at altså, der skal være klare meldinger om, hvor man gerne vil hen, i stedet for, at man det sådan bliver lusket igennem. Altså jeg synes, hvis man for eksempel havde sagt med politisagen der, ikke? Hvis man havde sagt, når politiet de skal overvåge al trafik i Danmark, de skal vide, hvad for en nummerplade bilen har, og hvor den har været hen, og hvornår. Og så vedtog man det i Folketinget. Fint nok, det kan man forholde sig til, og man kan sige, hvis man er uenig om det, så kan man skrive en artikel om det, og man kan stille op med sit nye parti, eller man kan måske bare stemme på et parti, som ikke synes, det er en god idé. Og så kan man ligesom have den demokratiske debat om det. Hvis man laver en regel, der bare siger et eller andet A, og så i virkeligheden så er det B, der gælder, fordi man har en hemmelig fortolkning i Justitsministeriet, så kan du aldrig have den der åbne demokratiske debat om, du kan ikke få et svar om, hvad der faktisk er realiteterne. Og det synes jeg er et virkelig stort demokratisk problem. Og som alt var det samme problem, vi har med lukningsbekendtgørelsen, at der ligesom er en officiel udgave, og så er der en sådan lidt hemmelig. Det er lige præcis det, der er problemet. Og som vi også ser det på samråd med alle de ministre, der har været, mens vi har haft den her ulovlige lukning, så sidder de og siger én ting, som bare ikke passer, og det er for eksempel domstolskontrol, som er en myte, fordi det er en domstolskontrol, som telebranchen og teleselskabet skal ind og prøve, ligesom det, man vil indføre med damen fra Portugal, at når ja, men vi siger jo bare, at vi skal have en domstolskendelse, men det er så over for eksempel WhatsApp eller Facebook, så borgeren bliver aldrig nogensinde hørt i det her. Og der er det jo klart, altså, som vi også hører, at der kommer flere og flere eksempler på, at data bliver misbrugt. Vi har lige, der er et forsøg i gang, hvor man HPV-vaccinerer unge drenge, som erklærer, at de tænder på at drenge, fordi det er en højrisikogruppe. Og der sagde praktiserende lægers organisation, det vil de slet ikke være med til, fordi for at få penge for at lave den her vaccination, så var de nødt til at registrere på personnummeret, hvem der var homoseksuelle. Og det er nogle af det her, som Johan snakker om, at hvis vi har 800 forskellige registre, så er det det, man kan begynde at køre sammen. Og det er problematisk, og det er farligt, og det er derfor, vi kæmper mod ulovlig logning. Det skal lige have en sidste bemærkning, Rikke Frank. Jamen, det var bare i forhold til det, du sagde før. Altså, vi sidder jo løbende og giver høringssvar på alt muligt ny lovgivning, der kommer. Og der kommer jo rigtig, rigtig meget i de her år, der handler om, vi har noget data, og vi vil gerne dele det på nogle nye måder. Og noget af det, der næsten går igen i alle vores svar, det er lige præcis, at det skal konkretiseres tydeligere, det skal afgrænses, hvad formålet er med den her indsamling, og hvordan det skal bruges. Altså det er sådan en kommentar, som man fra et menneskerettet synspunkt næsten kan komme med, hver gang man ser de her forslag. Ganske kort ret, det så efter det. En gang imellem bliver der noget ændret. Det er ikke så tit. Det er den positive nyhed. Det går vi lige ud af den her på, fordi vi skal lige nå nogle meget korte nyheder fra vores egen lille verden her. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Du er inde i aflyd på Radio 24/7. Nu skal vi snakke om A-våben, som ikke er automatvåben eller atomvåben, men det, der hedder autonome våben. Fordi det er begyndt at rykke rundt omkring i verden på nuværende tidspunkt. Nu hedder det A-våben igen, autonome våben. Allerede nu, der svæver amerikanske droner rundt over nogle træningsanlæg, der ligner mellemøstlige byer og beregner, hvem af byens indbyggere, der er fjender. Når den er regnet færdig, så trykker dronens AI-software selv på aftrækkeren, det skriver ingeniøren.dk. Flere videnskabsfolk de taler for et internationalt forbud mod udvikling af autonome våben, men problemet er, at man ikke har nogen klar definition af, hvad i sådan et autonome våben kunne være for noget. Samsung har lavet et, der hedder SGRA-1-system. Det er placeret hele vejen langs en demilitariseret zone mellem Nord- og Sydkorea. Det kan identificere mål inden for 3 kilometer og kan reagere med en alarm, gummikugler, et maskingevær eller en granatkaster. Hvad, Rikke Frank Jørgensen, hvad skal man gøre ved sådan noget der? Det rammer vel også jeres område på en eller anden måde, altså menneskerettigheder. Der har man ikke, skal man sige, nu skal man være lidt grov, kan man sige, har vi ikke ret til at blive skudt af nogle mennesker, hvis der er nogen, der skal skyde på os? Det ved jeg ikke, om vi har, men man kan i hvert fald sige, at hele droneområdet er jo et af de nyeste eksempler på, at du også, altså, det giver nogle virkelig vanskelige problemstillinger i forhold til, hvad er der op og ned i det her? Hvor går det enkelte mandat? Det er simpelthen, altså hvem, der kommer til at trykke på aftrækkeren ja. I den sammenhæng. Vi tager lige en mere her, for den handler om noget andet, som vi har været lidt inde på det her i dag. Det er hele balladen omkring Cambridge Analytica, som handler om den her Facebook-sag, hvor vi i øjeblikket har haft Mark Zuckerberg siddende og blive ristet ind i den amerikanske kongres, og der folk sidder og snakker med ham. Hvad hedder det? Med den her sag, der er noget, der hedder det russiske Internet Research Agency, IRA hedder det, så smukt. Og der har vi fundet ud af, at de Facebook-brugere, der har fået deres data misbrugt af Cambridge Analytica, de kan være de samme, som er blevet ramt af Facebook-annoncer fra det, der hedder Internet Research Agency, som det amerikanske justitsministerium mistænker for at have brugt sociale medier til at påvirke det amerikanske præsidentvalg til fordel for Donald Trump. Facebooks CEO, Mark Zuckerberg, det har han bekræftet i den her høring i den her senat, det var ikke i kongressen, som jeg sagde før. Christopher Wiley, som arbejdede for Cambridge Analytica, siger, at Cambridge-forskeren Alexander Kogan, der stod bag den her app, høstede de mange Facebook-data. Han arbejdede også for Universitetet i St. Petersborg, og at et russisk olieselskab havde udtrykt interesse for hans arbejde. Og så er der sådan en meget syret lille detalje her, som hedder, at den tidligere efterretningsofficer Malcolm Nance, han har udtalt til noget, der hedder Snopes, som er et site, som normalt beskæftiger sig med fake news og på og ligesom at undgå dem og lukke de her ting ned og prøve at have ret høj troværdighed. De siger, at han mistænker Cambridge Analytica for at være en databro, der har forbundet de russiske efterretningstjenester med WikiLeaks. Hvad siger du til det, Johan Tillmann? Altså, den her Facebook-ting er ret interessant, synes jeg, fordi den egentlig ikke har så meget at gøre med Facebook, og heller ikke rigtig har så meget at gøre med Cambridge Analytica. Altså, fordi de her data, som man har samlet, de her profildata, kunne du lige så godt have samlet fra MySpace, eller Google+, eller Arto.dk, eller altså et eller andet, ikke? Altså, det er jo ikke Facebook, der er sådan specielt sårbar på nogen måde. Altså, det er ligesom bare offentligt tilgængelige data, hvor nogen så har hentet det hele ned. Og det der program til at hente det hele ned, altså, det fylder måske 50 linjer kode, ikke? Det kan du skrive på en eftermiddag. Så det er ikke, fordi der er en eller anden helt vild teknisk indsigt hos den her russiske forsker, bla bla. Altså, han har måske i virkeligheden brugt noget, der findes i forvejen, og bare kørt det her program, ikke? Så der er ikke noget sådan specielt sårbart over Facebook, og der er ikke noget specielt teknisk over den her indsamling. Det er ikke, fordi det er russiske KGB, der har været i gang eller sådan noget. Altså, det her kan alle gøre hjemmefra. Og der er også folk, der har gjort det her før i meget større stil, og lagt de her data offentligt ud, ikke? Ganske kort, hvad er det så, vi er så sure over? Altså, nu er vi virkelig, virkelig sure over, at man så har brugt de her data på snedig vis til at få de her målrettede reklamer vist. Og det er jo det smarte, ikke? Når man kan tage dataene først, og så lave en analyse af dem, og sige, fint nok, dem her skal vi vise de her republikanske reklamer. Og så er sårbarheden i hele det her ligesom, at folk bliver, altså, lader sig overbevise af de her reklamer til at stemme, som de nu gjorde. Og der er man jo rigtig sur i USA over, at folk har valgt Trump ind, som ellers var lidt en joker, ikke? Så det er lidt det, vi er bare ganske ultrakort, Rikke Frank Jørgensen, du har bemærket. Ja, jeg vil sige, der er to ting i den sag, hvor den virkelig har været en øjenåbner. Den ene, det er i forhold til forretningsmodellen, altså den underliggende forretningsmodel, at de her sociale medier, de lever af at høste og bruge brugernes oplysninger. Det er sådan den ene, altså den er kommet meget, meget bredere ud, at det er sådan, det fungerer. Og nu har jeg glemt den anden. Nå, men det bliver også, hvad vi kan nå i dag, for der er ikke mere tid. Det var, hvad vi havde tid til at bringe i dag. Her i studiet, der var Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettighed, Rasmus Mald, var jurist med speciale forfatning som menneskeret, og Johan Tillemann, aflyttes disruption- og digitaliseringsekspert. Producer var Oliver Berntsen, teknikken stod Jens Morot for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågne samfund, vi alle sammen leger i, likende os fra et udsat bjerg til et andet med bankende hjerter og blødende hænder, kravler vi opad, altid opad, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.